11. Страта і Брігіта роздягається. Тонкий серпанок хмар заснував сонце на вечірньому прузі над Бонді-Біч. Пляж потроху безлюднів, рівним плавом проходили справжні аборигени цього знаного і чарівного австралійського пляжу. Серфери з білими носами і вусами. Вайлуваті культуристи, дівчата в підкорочених джинсах і на роликах. А ще бронзово-засмаглі богині пляжу з силіконовими формами. Загалом, the beautiful people – молоді, вродливі і, на перший погляд, благополучні. У цей час аж вирував бульвар Кембл Перейд, де нема де пальця просунути, скільки там салонів мод, невеликих готелів і шалено дорогих ресторанчиків. У потоки людей з ревом врізалися спортивні кабріолети, водії яких дивилися на тротуари в люстра крізь чорні окуляри. Гаррі згадав Кристину. Той день, коли вони, подорожуючи Європою на потягах за квитками з молодіжною знижкою, зійшли в Канні. Був туристичний бум, на все місто не знайшлося жодної кімнати, де вони могли б заночувати, а брак коштів не дозволяв їм скористатися номером у дорогому готелі. І з'ясувавши, коли наступний потяг до Парижа, вони залишили рюкзаки в камері схову і подалися на круазет. Там вони прогулювалися, розглядаючись на людей і тварин, таких багатих і таких вродливих, на неймовірні яхти з власними екіпажами, каютними катерами на кормі та вертолітними майданчиками на палубі. Дивлячись на все це, вони заприсяглися назавжди залишитися соціалістами. Від цієї прогулянки вони так упріли, що вирішили скупатися. Рушники, плавки і купальники залишилися в рюкзаках, тож купатися довелося в нижній білизні. Кристині потрібний був чистий одяг, і Гаррі позичив їй одні з своїх надійних чоловічих трусів. Потім вони вдвох, весело сміючись, безжурно плескалися в Середземному морі поруч з дорогими трусиками танга і золотими засмаглими тілами. Гаррі пригадав, як по тому лежав на піску, а поряд стояла Кристина з пов'язаною на талії футболкою і скидала мокрі труси. Йому подобалася її шкіра, що зблискувала на сонці краплинами води. Футболка на довгих засмаглих стегнах, м'які вигини її тіла, те, як поглядали на неї французи і як поглянула на нього вона. Спіймала його погляд, посміхнулася і, дивлячись на нього, повільно надягла джинси. Збираючись застебнути блискавку на джинсах, сунула руку під майку, але там її і залишила. Закинула голову, заплющила очі. Відтак дражливим червоним кінчиком язика облизнула губи і, розреготавшись, упала на Гаррі. Далі вони обідали в надміру дорогому ресторані, з якого відкривався мокрий краєвид, а коли заходило сонце, обнімалися на пляжі, і Кристина плакала через те, що все це було так красиво. Вони вирішили винайняти номер у готелі «Карлтон», по змозі погостювати в ньому ті два дні, які хотіли пробути в Парижі, і потім накивати з готелю п'ятами, не розплатившись. Коли Гаррі думав про Кристину, він завжди насамперед згадував про це. Усе відбувалося так бурхливо, і потім він зрозумів, що причина у передчутті – розставання. Але Гаррі не міг пригадати, чи думав про це тоді. Тієї осені його призвали до армії, а в грудні Кристина зустріла музиканта і виїхала з ним до Лондона. Гаррі, Леб'є і Воткінс сиділи у відкритому кафе, що на розі Кембл Парейд та Лемрок Авеню. Було пізно, і їхній столик уже огорнув вечірній морок, але темні окуляри досі ні в кого не викликали підозри. Набагато дивніший вигляд мали в таку спеку їхні піджаки, та з-під сорочок з коротким рукавом всім було видно їхні портупеї. Говорити не було про що, вони просто чекали. Ошатна жовта будівля театру Сент-Джордж, де мав виступати Отто Рехтнагель, розташувалася на шляху від Кембл Перейд до пляжу. «Раніше стріляв з Браунінга Хай Пауер?» – запитав Воткінс у Гаррі. Той заперечливо похитав головою. Йому показали, як треба заряджати, досилати патрони і прицілюватися. Та Гаррі гадки не мав, що все це аж так небезпечно. Навряд, щоб Отто почав косити їх з автомата. Леб'є поглянув на годинник. «Уже час», – сказав він. На його голомозій голові виступали краплі поту. Воткінс відкашлявся. «Гаразд, остання репетиція. Коли всі вийдуть на прощальний уклін, Гаррі і я заходимо в бічні двері. Вони будуть відчинені, з охороною я домовився. На дверях гримерки Рехтнагеля прибили невеличку табличку з його ім'ям. Почекаємо, доки він підійде. І беремо його. Відразу в наручники. Зброї без необхідності не застосовувати. Коло заднього входу чекає машина. Коли Рехтнагель піде зі сцени, Леб'є дасть сигнал по рації. І якщо він щось відчує і піде через зал, теж. А тепер по місцях. Хоч би в них були кондиціонери». У маленькій затишній залі театру Сент-Джордж був аншлаг. Пролунали оплески, і завіса піднялася. Точніше, не піднялася, а впала. Спочатку клоуни стояли здивовано, дивлячись на стелю, звідки звалилася завіса. Потім галасливо дискутували і нарешті безладно заметушилися, намагаючись прибрати її зі сцени. Раз у раз штовхаючись і вибачаючись перед публікою. Публіка відповідала сміхом і підбадьорливими вигуками. Здавалося, серед глядачів у залі актори мають багато друзів і знайомих. Сцену звільнили і спорудили на ній ешафот. Під барабанні звуки похоронного маршу з'явився Отто. Побачивши гільйотину, Гаррі відразу зрозумів – номер буде той самий, який він уже бачив в енергетиці. Схоже, сьогодні на екзекуцію відправляли королеву, бо Отто був у бальному платі, жахливо довгій білій перуці з напудреним обличчям. На Катові теж був інший костюм – чорний, що щільно обліплював його стан з великими вухами і перетинками під пахвами. Це робило його схожим на диявола. Або не топора, подумав Гаррі. Піднявся ніж гільйотини. Під нього поклали гарбуза, і ніж загримів униз. Кат урочисто показав зраділій публіці половинки розрубаного овочу. Після немилосердних сцен зі сльозами і благаннями про пощаду, королеву на радість глядачам уклали на плаху. Було видно, як сіпаються її ноги. Ніж знову підняли, почувся барабанний дріб. Усе швидше і швидше, вогні на сцені поступово згасали. Воткінс шепнув Гаррі на вухо. «Він що, і на сцені вбиває блондинок?» Барабанний дріб усе частішав. Гаррі роззирнувся на всібіч. Публіка сиділа, як на голках. Деякі, повідкривавши роти, посунулися вперед, інші за склялими очима відсахнулися. Так з радістю і жахом цю сцену спостерігали покоління людей. Воткінс знову шепнув. «Насильство нагадує Кока-Колу і Біблію, як казав класик». Барабанний дріб усе ще тривав, і Гаррі подумав, що сцена затягується. Згадав, що коли він дивився цей номер уперше, ніж опустили майже відразу. Зненацька, без попередження, просвистіло лезо. Гаррі завмер. Пролунав хрускіт. Ніж перетяв шию. Барабанний дріб ущух, голова, стукнувшись, впала на підлогу. Секунду було так тихо, як у вусі. Потім жінка, що сиділа перед Воткінсом і Гаррі, закричала. Паніка прокотилася залою. Гаррі вдивлявся в темряву, але не побачив нічого, крім ката, який заткував назад. «О, Боже!» – видихнув Воткінс. Зі сцени долинув звук, ніби хтось плеснув у долоні. І Гаррі побачив, із перерізаної шиї стирчав білий обрубок хребта, ніби біла змія, що похитувала головою. Звідти на сцену цибинів фонтан крові. «Він догадувався про наші плани!» – прошепотів Воткінс. «Він знав, що ми прийдемо! І вдягнувся, як одна з його розтерзаних жертв!» Він обернувся до Гаррі. «Чорт, Гоулі! Чорт! Чорт!» Гаррі раптом відчув нудоту. Може, від цієї крові, може, від слівця розтерзаних, а може, через те, що у Воткінса тхнуло з рота. Наступну мить Кат, либонь у шоковому стані, стрибнув, щоб підхопити голову, але посковзнувся в калюжі крові і впав на підлогу. А двоє інших клоунів вибігли на сцену, вигукуючи «Увімкніть світло! Завісу!» Ще двоє прибігли з завісою, і всі четверо по черзі видиралися один одному на плечі, намагаючись закріпити завісу на стелі. За сценою хтось крикнув. Освітлення блимнуло, щось голосно клацнуло, і в залі враз запала цілковита темрява. «Ходім звідси, Гоулі, не подобається мені це!» Воткінс підвівся, тягнучи за рукав Гаррі. «Тихіше!» Гаррі знову всадовив його на місце. «Що таке?» Знову запалили світло. Там, де кілька секунд тому в хаосі змішалися кров, клоуни, завіси, гільйотини і відрубані голови, не було нікого, крім ката і Отто Рехтнагеля з головою королеви під пахвою. Їхній поклін зала зустріла захопленим ревищем. «Щоб я здох!» – прошепів Воткінс. У перерві Воткінс дозволив собі кухоль пива. «Цей перший номер усю душу з мене вийняв», – зізнався він. «Чорт, я ще й досі тремчу. Може взяти його зараз? Я геть здурію, доки діждуся кінця». Гаррі знизав плечима. «Чого це? Тікати він не збирається, нічого не підозрює. Діємо за планом». Воткінс потай перевірив, чи на місці рація. Леб'є заради безпеки залишився в залі, поліцейська машина чекала коло заднього виходу. Визнаючи інновації вельми ефектними, Гаррі все ж не розумів, навіщо Отто замінив Людовіка XVI невідомою блондинкою. Звісно, він розраховував, що Гаррі, діставши безкоштовний квиток, обов'язково прийде. Гра з поліцією? Гаррі читав, що серійні вбивці смілішають, якщо довго залишаються неспійманими. Чи це прохання його зупинити? Але можливий і третій варіант – просто церковний номер з деякими змінами. Дзвінок. «Here we go again». «Ну от, знову. Англійська», – сказав Воткінс. «Маю надію, більше сьогодні нікого не вб'ють». Отто з'явився знову в невеликій сцені в другому акті, убраний мисливцем із пістолетом в руці. Назустріч котилися дерева. Він щось видивлявся крізь них, насвистуючи птахом. Потім прицілився. Гучно бахнуло, від пістолета вгору піднялася хмарка диму. З одного дерева на сцену гепнулося щось чорне. Мисливець підбіг і підняв чорну кішку. Здавалося, він украй здивований. Важко зітхнувши, Отто під оплески покинув сцену. «Я не зрозумів», – пошепки поскаржився Воткінс. Гаррі також не здатний був оцінити номер по заслузі, по-перше, через те, що нерви в нього були надто напружені, а по-друге, він більше дивився на годинник, ніж на сцену. До того ж, основу більшості номерів складала місцева політична сатира, яку не розумів Гаррі, зате вельми цінували глядачі. Музика заграла голосніше, вогні блимнули, і всі артисти вийшли на сцену. Гаррі і Воткінс, вибачаючись на кожному кроці, протовпилися вперед і рушили до відчинених дверей з боку від сцени, як і було домовлено. Вони опинилися в коридорі, що півколом огинав сцену. Знайшовши двері з табличкою «Отто Рехтнагель», клоун, стали чекати під ними. Від оплесків і музики здригалися стіни. Та Воткінс розчув слабкий писк рації і виводив її з кишені. «Вже?» – запитав він. «Ще ж музика не скінчилася, прийом!» Воткінс вирічив очі. «Що? Повтори, прийом!» Гаррі зрозумів, що щось іде не так. «Сиди, стеж за дверима, кінець зв'язку!» Воткінс запхав рацію назад до кишені і дістав з портупеї пістолет. «Леб'є не бачить Рехтнагеля на сцені!» «Може, він просто його не впізнав? Вони ж так гримуються, що...» «Свині немає на сцені!» Повторив Воткінс, безрезультатно смикаючи дверну ручку. «Чорт, Гаррі, добром це не кінчиться!» Коридор був вузький. Воткінс притулився спиною до протилежної стіни і почав гатити в двері ногою. З третього удару двері вилетіли. Гримерку заповнювала біла пара. На підлозі була вода. І вода, і пара струменіли з прочинених дверей, очевидно, в душову. Вони встали по обидва боки цих дверей, Гаррі дістав пістолет і намацав курок. «Рехтнагелю!» – гукнув Воткінс. «Рехтнагелю!» Відповіді не було. «Не подобається це мені!» – прошепів він. Гаррі це теж не подобалося. Він за своє життя дивився надто багато детективів і знав, що відчинені душові, з яких ніхто не відповідає, нічого хорошого не провіщають. Воткінс вказівним пальцем показав на Гаррі і великим на душову. Гаррі захотілося у відповідь показати середній, але сперечатися не доводилося. Ногою відчинивши двері, він зробив крок у жару і пар і відразу змок на хлющ. Просто перед Гаррі висіла занавіска. Не опускаючи пістолет, Гаррі рвучко відсмикнув її. Порожньо. Закриваючи воду, Гаррі опік руку, голосно лайнувшись по-норвезьки. У черевиках хлющало. Пара розсіювалася. Гаррі оглянув душу. «Нікого!» – гукнув він. «А якого біса тут стільки води?» «Почекай, тут щось застрягало в зливному отворі!» Гаррі сунув руку в воду, шукаючи затичку, і намацав щось гладке і м'яке, що застрягло у стокові. Гаррі потягнув це щось угору. Раптом він відчув, що починає задихатися. Він проковтнув слину і постарався вдихнути, але пара все сильніше стискала йому горло. «Що там?» – запитав Воткінс. Він стояв у дверях душової і дивився на Гаррі, який присів навпочепки. «Здається, я програв у Отто Рехтнагелю $100», – тихо відповів Гаррі. «Точніше тому, що від нього залишилося». Що відбувалося потім, Гаррі бачив ніби в тумані. Здавалося, пара з душової кабіни розлилася по його тілу. У коридорі розпливчастий силует охоронця намагався відчинити двері реквізиторської. Замкову шпару було заліплено чимось червоним, двері зламали, усередині стояла скривавлена гільйотина. Почувся крик, якийсь глуховатий, невиразний. Колег Рехтнагеля не вдалося стримати, і перед їхніми очима з'явився Отто, розкиданий по всій кімнаті. Кінцівки валялися по кутках, ніби лялькові руки і ноги. Підлога і стіни були забризкані справжньою липкою кров'ю, яка поволі зсідалася і темніла. Позбавлене руки ніг тіло лежало на підставці для гільйотини з кривавленим шматком м'яса і широко розплющеними очима, клоунським носом і помадою на губах і щоках. Гаррі здалося, що пара підступила йому до шкіри, заповнила рот і сягнула під небіння. Ніби в сповільненій зйомці з туману з'явився Леб'є, підійшов до нього і голосно прошепотів на вухо. «Ендрю зник з лікарні!» Воткінс усе ще не міг відійти від гільйотини. «Чортяча самовпевненість!» – почув Гаррі від луння його голосу. Еге ж відгукнулося в голові у Гаррі. На голову Отто вбивця начепив білу перуку. Вентилятор, мабуть, змастили. Він обертався рівно і майже безшумно. Отже, поліцейські в машині бачили, як із дверей виходив тільки Кат, вдягнутий у чорне, так? Маккормак викликав усіх до кабінету. Воткінс кивнув. Так, сер. Погляньмо, що бачили актори і охорона. Їх свідчення зараз записують. Або вбивця сидів у залі і пройшов у відчинені двері на сцені, або ж він увійшов у задні двері до приїзду нашої машини. Він зітхнув. Начальник охорони каже, що під час вистави задні двері були замкнуті. Отже, або в нього був ключ, або він непомітно увійшов разом з акторами і десь сховався. Потім, після номера з кішкою, коли Отто готувався до останнього виходу, він постукав до гримерки. Вочевидь, він його приспав. Експерти знайшли сліди дієтилового ефіру. «Будемо на це сподіватися», – додав Воткінс. «І зробив це або в гримерці, або вже в реквізиторській. Цей хлопець – сущий диявол. Розчленувавши тіло, він узяв відрізаний статевий орган, спокійно повернувся до гримерки і відкрив воду, щоб коли до Отто прийдуть, подумали, що він у душі». Маккормак відкашлявся. «А гільйотина? Людину можна вбити і простіше». «Сер, я вважаю, з гільйотиною все вийшло випадково. Навряд чи він знав, що в перерві її перенесуть у реквізиторську». «Дуже-дуже хвора людина», – сказав Леб'є своїм нігтям. «А двері? Вони ж усі були замкнені. Як він потрапив до реквізиторської?» «Я розмовляв з начальником охорони», – сказав Гаррі. «Як у керівника трупи, у Отто була своя низка ключів. Вона зникла». «А той костюм диявола?» «Лежав поряд з гільйотиною разом з бутафорською головою і перукою, сер. Вбивця надягнув його після злочину. Вельми хитро. І навряд чи готувався заздалегідь». Маккормак підпер голову долонями. «Що ти скажеш, юне?» Протягом усього цього часу Юн щось вистукував на комп'ютері. «Абстрагуємося від диявола в чорному одязі», – запропонував він. «Найлогічніше передбачити, що вбивця один з акторів». Воткінс голосно чмихнув. «Дозвольте договорити, сер», – сказав Юн. «Ця людина знала програму і те, що після номера з кішкою Отто на сцені не з'явиться. Тобто до останнього виходу 20 хвилинами пізніше його ніхто не кинеться шукати. Членові трупи не потрібно проникати потайки, а хто-небудь інший навряд чи пройшов би непоміченим. Хтось із вас неодмінно б помітив, якби він увійшов у бічні двері». Усі тільки ствердно кивнули. Крім того, я з'ясував, що ще троє членів трупи й теж їздили з пересувним австралійським парком розваг. Тобто сьогодні в театрі було ще троє, які раніше бували в певних місцях і в певний час. Може, Отто був ні в чому не винен, а просто знав занадто багато. Шукаємо там, де можна що-небудь знайти. Пропоную почати з трупи, а не з примари опери, яка нам явно не по зубах». Воткінс заперечливо похитав головою. «Не забуваємо про те, що хтось невідомий покинув місце злочину в костюмі, що лежав поряд зі знаряддям вбивства. Не може бути, щоб він не мав до цього вбивства жодного стосунку». «Гадаю, трупі треба дати спокій», – підтримав його Гаррі. «Досі ніщо не спростовує нашу версію, що саме Отто винен у всіх зґвалтуваннях і вбивствах. А причин убити маніяка безліч. По-перше, може, вбивця був усьому замішаний і знав, що Отто скоро заарештують, і боявся погоріти разом з ним. По-друге, вбивця міг не знати наперед, скільки в нього часу. Він міг випитати це в Отто. А по-третє, вдумайтеся в подію». Він заплющив очі. «Розумієте, вбивця не топир. Нарадарн». «Що-що?» – запитав Воткінс. Маккормак засміявся. «Здається, наш норвезький друг заглибився в порожнечу услід за нашим улюбленим детективом Кенсінгтоном», – пояснив він. «Нарадарн», – повторив Юн, – «не топир, символ смерті в аборигенів». «Мене непокоїть інше», – вів далі Маккормак. «Хлопець міг відразу після злочину непомітно вискочити в задні двері і опинитися на одній з найбільш жвавих вулиць Сіднея, де йому дуже легко було відразу загубитися в натовпі. А він марнує час на те, щоб надягти костюм, який, напевно, викличе підозри в інших, проте водночас не викличе їх у поліції. Ніби знав, що ми стежитимо за задніми дверима. А коли так, то звідки він міг про це дізнатися?» Запала тиша. «До речі, як там Кенсінгтон у лікарні?» Маккормаку набридло жувати жуйку, і він приліпив її під стіл. Стало зовсім тихо. Тільки ледь чутно шелестів вентилятор. «Його там уже немає», – нарешті відповів Леб'є. «Угу. Швидко ж він видужав», – сказав Маккормак. «Та однаково мусимо задіювати решту ресурсів, адже, запевняю вас, розчленовані клоуни привертають більшу увагу преси, ніж зґвалтовані жінки. І повторю, хлопці, ми не можемо собі дозволити начхати на газети. Скільки у нас начальників познімали і змінили через кляті газетні статті. Тому, якщо бажаєте моєї відставки, ви знаєте, що робити. Тепер по хатах відсипатися. Що, Гаррі?» «Нічого, сер». «Гаразд, добраніч». Усе було по-іншому. Вікно в номері не завішене, і в неоновому світлі «Кінгс Крос» Брігіта роздягалася для Гаррі. Він лежав у ліжку, а вона стояла серед кімнати і, не зводячи з нього серйозних, майже сумних очей, поступово скидала з себе одяг. У Брігіти були довгі ноги, струнке тіло і шкіра біла, як сніг, особливо при такому освітленні. За прочиненим вікном гуло нічне місто. Автомобілями, мотоциклами, звуками шарманок, гральних автоматів і ритмом диско. І все це з галасом суперечок, криків і брудної лайки нагадувало сюрчання цвіркунів. Брігіта розстібала блузку. Не надто повільно і зовсім нехтиво. Вона просто роздягалася. «Для мене», – подумав Гаррі. Без одягу він бачив її і раніше, але сьогодні все було по-іншому. Вона була така вродлива, що Гаррі нараз засоромився свого поки що ледь помітного подвійного підборіддя. Раніше він не розумів її соромливості. Чому вона повністю роздягалася тільки під ковдрою, і чому, коли вставала з ліжка, щоб іти в душ, прикривалася рушником? Потім зрозумів, що річ зовсім не в скромності чи соромливості. Просто має пройти час, щоб почуття усталилися. Народилась довіра одне до одного. А сьогодні все по-іншому. Роздягання було ритуалом, і своєю голизною вона ніби показувала, яка вона вразлива, як вона йому довіряє. Серце забилося сильніше. Почасти тому, що Гаррі пишався і радів довірі цієї сильної вродливої жінки, почасти від страху, що він не гідний цієї довіри. Але найбільше через те, що він зрозумів. Усе, що він думає і що відчуває, тут, перед ним, у миготінні рекламних щитів, червоному, синьому і подекуди зеленому. На, дивися. Що, роздягаючись сама, вона роздягала його. Залишившись зовсім без одягу, вона і далі стояла, і здавалася, її біла шкіра освітлює кімнату. «Іди сюди!» – покликав він голосом радше невиразним, ніж упевненим, відкидаючи ковдру. Та Брігіта не зрушила з місця. «Дивися!» – прошепотіла вона.